hænger lidt i luften over sø og over land. En mand skal være stor og stærk med charme og forstand. Jeg stiger hen mod væggen, hver gang jeg går i bad. Jeg strammer mig, men akko nej, det er sjældent, jeg bliver glad. Ho, ho, ho, lille spejl, hvem er den hårdeste negl? Jeg stoler blind på dig, tag og sig, at det er mig. Åh nej, lille spejl, det jeg ser må være en fejl. Tag og hjælp mig, hvis du kan, sig, at jeg er en mand. Når jeg ser et lækkert skov, så går jeg helt i stå. Så står jeg der og glor med mine manddomsbriller på. Synes hun munden, jeg er smuk og flot, en drøm at få til ven. Mærker hun, jeg er sød og rar og klog og intelligent. Ho, ho, ho, lille spejl, hvem er den hårdeste negl? Jeg stoler blind på dig, tag og sig, at det er mig. Åh oh, nej, lille spejl, det jeg ser må være en fejl. Tag og hjælp mig, hvis du kan, sig, at jeg er en mand. Hvem er du, og hvem er jeg? Jeg er da mig, og du er dig. Er det virkelig så banalt, så er det måske det, der galt. Nu om stunder føres krige, ikke mand mod mand. Så det er en tynd fidus at dø for Gud og fædreland. Det er faktisk kun i eventyr, man får opmærksomhed. Prinsessen og et kongerige, så er der noget ved. Ho, ho, ho, lille spejl, hvem er den hårdeste negl? Jeg stoler blind på dig, tag og sig, at det er mig. Oh nej, lille spejl, det jeg ser må være en fejl. Tag og hjælp mig, hvis du kan, sig, at jeg er en mand. Det er mand, det er mand, det er mand.